والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir tane meşhur hadisi bitirdik, değil mi? Şimdi burada peş peşe iki tane, üç tane konu gelecek. 13. ve 14. beyitlerde muallan hadis, mübhem hadis, bir de adi isnat ile nazil isnat. Tamam. Geçen dersimizde de veya bir önceki dersimizde de söylemiştim. Bunları bir başlık altına yerleştirmemiz çok da mümkün değil. Yani bunlara ne diyebiliriz? Bunlar diyebiliriz ki isnatla alakalı bir takım bahislerdir. Tamam? İsnat ile alakalı bir takım bahislerdir. Şimdi birincisi demiş ki muan'an, muan'andır. Ka'an sa'idin an kerem. Sa'id'den an sa'idin ve an kerem. Bu hadise muan'an denmesinin sebebi ravilerin bir üstünden hadisi rivayet ederken an ile ifade etmesidir. Tamam? Ravilerin hadisi bir üstünden ifade ederken, rivayet ederken an ile ifade etmesidir. Şimdi burada bu okumuş olduğumuz kitabımızda mevcut değil. Ama ileride inşallah okuyacağımız kitaplarda Allah nasip ederse şöyle bir bahis göreceğiz. Turukut tahammül ve turukul eda. Yani böyle bir bab var. Turukut tahammül ve turukul eda. Turukut tahammül demek ravinin şeyhten hadisi alma yolları. Çünkü mesela her insanın karşısındakinden hadis alma, hadisi tahammül etme, yani hadisi taşıma yolları farklı. Öyle değil mi? Kimisi şeyhin dizinin önüne diz çöker, ondan müşafaa eden hadis dinler. Yani şeyh rivayet eder, o da şeyhten müşafaa eden dinler. Kimisi şeyhin yazmış olduğu yazıyı, değil mi, alır, oradan hadis rivayet eder. Kimisi şeyhin o yazısını şeyhin icazet vermesiyle rivayet eder. Kimisi şeyhin, hiç bugün mesela bizim yaptığımız gibi birçok alemin kitabını şu anda diyelim biz rivayet ediyoruz, değil mi? Kimisi icazet vermiş, kimisi icazet vermemiş. Mesela yazdıklarını onlardan aktarıyoruz. Buna tahammül diyoruz. Yani ravinin hadisi aktaranın, hadisi aldığı kişiden hadisi alma yolları. Turuk-u tahammül. Tamam. Bir de turuk-ul eda var. Turuk-ul eda var bir de. Turuk-ul eda ne demek? Turuk-ul eda ise ravinin hadisi aldıktan, yazayım isterseniz doğru yazılsın. طرق التحمل كده طرق الاداء ise ravinin hadisi şeyhinden aldıktan sonra o hadisi rivayet ederken kullanmış olduğu lafızlardır. Tamam? Mesela sen diyelim ki şöyle de diyebilirsin hadisini rivayet ederken, işte ehbereni fulan, değil mi? Bak bu bir lafızdır. Semi'tu an fulanin diyebilirsin, değil mi? Haddeteni fulan diyebilirsin mesela, ve an fulanin de diyebilirsin. Şimdi burada muan'an hadisi niye ayrı bir bab haline getirmişler? Bir de muan'anın aynısı, yani hükümlerde bir farklılık yok, mu'en'en hadis var. O da aynıdır muan'en hadis. O da nedir? Ravinin bir üzerine hadisi en lafzıyla rivayet etmesi. En fulan, en fulan diye rivayet etmesidir. Tamam. En ne aynıdır yani muan? Bu muan'an enden alınarak, bu da mu'en'en enden alınarak. Şimdi bir de senin hadisini rivayet ederken an demen vardır. Arasındaki farkı işitirken anlayabiliyor musunuz? Mesela diyelim ben şimdi desem ki size hadis rivayet ediyorum. Semi'tu an şeyhi, ahbarani şeyhi, mesela haddeteni şeyhi. Şimdi bak buralarda çok açık bir şey var, değil mi? Ben ondan işittim, ben ondan duydum, o bana haber verdi dediğimde. Ama ve an şeyhi dediğimde şeyhimden, yani şeyhimden duydum mu, işittim mi, yazıyla mı aldım, yoksa ben hiç ondan almadım, ben bir başkasından onun söylediğini duydum da mı, bununla mı size rivayet ediyorum? Dikkat ederseniz burada bir belirsizlik var. Öyle değil mi? İşte bu belirsizlikten dolayı muan'an hadis, mustalah hadisin konusu olmuş. Tamam? Yani an demiş olduğu adam ondan duydu mu, işitti mi, yazıyla mı aldı, yoksa hiç onu görmedi mi bile ömründe. Ondan dolayı şey olmuş, Mustalahül Hadis'in konusu olmuş. Şimdi o zaman manevi hadisin tanımı çıktı mı ortaya kendisi? En yervuye râviyü ammen fâvkabû bi'an. Tamam, râvinin kendinin üzerinde olan kişiden an lafzı ile hadisi rivayet etmesidir. Bu tanımın. Peki bunun Mustalahül Hadis'le ne alakası var? Turukul Eda ile alakası var. Yani bazı yollar var ki Turukul Eda'da senin onu gördüğün, ondan aldığın, ondan işittiğin açık. Bunda problem yok. Ama an dediğin zaman kopukluk da olabilir arada. Rivayet, niye bir defa mesela rivayet ettiğin şahıstan alış yolunu niye net ifade etmiyorsun ki? Öyle değil mi? Yani hani bir sorun mu var? Acaba sen ondan duymadın, başkası ondan nakletti. Sen hiç o aradaki başkasını söylemek istemiyorsun. Belki arada zayıf bir adam var. Doğru mu? Mesela diyelim ki bir tane talebe bana diyor ki ikimizin de şeyhi ortak. Bir hocadan ders alıyoruz. Hadis dersi. Bana diyor ki şeyh dedi ki diyor. Şimdi ben bunu şeyhten duydum mu? Duymadım değil mi? Talebe bana şeyhten bunu nakletti. Ben niye talebenin ismini vermiyorum? Demek ki olabilir ki hani insanlar bu talebeyi zayıf bir ravi olarak kabul ediyorlar. Öyle mi? Ben de onun ismini söylememek için. Desem ki duydum, yalan söylemiş olacak. Bu defa kendimi sorun hale getireceğim. Bu defa ne diyorum? An diyorum. Anlaşıldı. Bu tip ihtimaller olduğundan dolayı yani kopukluk olabilir, aradaki bir tane ravide problem olabilir. Öyle mi? Bu sebeplerden dolayı alimler muallal hadis konusunu, mustalahül hadisin konusu yapmışlar. Tamam. Peki muallal hadis zayıf mıdır yoksa sahih midir dediğimiz zaman? Yani muallal hadise nasıl davranmışlar? Demiş ki cumhur muhaddisin. Muallal hadis tedlisten uzak olur ve muasara bilinirse sahiptir. Şimdi niye bu şartları koşmuşlar sizce? Yani bu iki tane şartı tedlisten uzak olacak. Bir de muasara bilinirse muanen hadis sahiptir. Değilse değildir demişler. Çünkü benim neden muanen hadis mustalahül hadisin konusu olmuştur diye zikrettiğim sebepleri hepsini bak bundan çürütüyor. Öyle değil mi? Tedlis nedir? Tedlis. Yani hadiste tedlis nedir? Bak önünüzdeki metinde var. Öyle değil mi? Tedlis nedir? وَمَا أَتَى مُدَلِّسًا اَنَّوْعَنْ الْاَوَّلُ الْإِسْقَاطُ الشَّيْخِ وَعَنْ يَنْقُلَ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَعَنْ وَالثَّانِي لَا يُسْقِتُهُ لَكِنْ يَصِفْ اَوْصَفَهُ بِمَا بِهِ لَا يَنْعَرِفْ. Bak tedlis neymiş? وَمَا أَتَى مُدَلِّسًا اَنَّوْعَنْ. Müdellisin getirdiği şey iki kısımdır. Öyle mi? Birincisi nedir? اِسْقَاطُ الشَّيْخِ وَعَنْ يَنْقُلَ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَعَنْ. Yani şeyhi düşürüyor. Şeyhin üzerinden an ve en lafzıyla şey yapıyor, naklediyor. Öyle mi? Şimdi bir adam şeyhi niye düşürür ki? Yani diyelim ki benim üzerimde üç kişilik bir senet düşünün. Benim şeyhim onun şeyhi. Benim şeyhimde sorun olduğu için ben ne yapıyorum? Onu düşürüyorum. Hadisim kabul görsün diye. Şeyhin problemli mesela, hafızında problem var, adaletinde var, onu düşürüyorum. Üsttekini de ben görmemişim. Doğru mu? Şimdi ben de ondan nakletsem ben yalancı durumuna düşeceğim. Ne yapıyorum? Bir defa an diyorum yani. Mübhem bir kelime kullanıyorum. Anlaşılır. Bak bu tedlisin birinci kısmı. Tamam. Tedlisle meşhur olmuş olan raviler var. Tedlis ile meşhur olmuş olan raviler var. Tamam. İsimleri meşhur. Adam tedlis yapıyor. Yani müdellis. İşte müdellisi anlatacağız uzun uzun. Zaten yerinde anlatacağız. Alimler demişler ki an lafzıyla rivayet eden adam birincisi tedlisle meşhur olanlardan olmayacak. Yani tedlis ehli olmayacak. Anlaşıldı değil mi? Niye tedlis ehlinden olmayacak? Çünkü tedlisin birinci kısmı o zaten. Yani şeyhi düşürürsün, üzerindekinden an lafzıyla rivayet edersin. İkincisi, aralarında muasara bilinecek. Yani mesela ben birinden an lafzıyla rivayet ettim, hemen benim neyime gidecekler? Doğum ve ölüm tarihlerimize ve yaşadığımız beldelere gidecekler. Eğer benle o aynı tarihlerde ve aynı beldelerde bulunmuşsa tamamdır. Demek ki biz aramızda ne var? Muasara olmuş yani. Aynı asırda muasara ne demek? Aynı asırda beraber yaşamışız demek. Anlaşıldı. Cumhur-u muhaddisin demiş ki bu şekilde olursan muallal hadis makbuldür. Ama bu şartlardan bir tanesini yitirirse araştırmaya gitmek lazımdır. Anlaşıldı? Şimdi burada muanen hadisle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Kafamıza takılan. Deseniz ki örnek, hangi hadis kitabını açarsanız dünya kadar örnek var. Yani an fulan diye dünya kadar örnek var. Burada önceki derslere gidelim. Yani bir hatırlatmada da bulunalım aynı zamanda. Hatırlarsanız bak biz İmam Bukhari ile İmam Müslim'i karşılaştırdığımız zaman demiştik ki alimler İmam Bukhari'nin sahihini İmam Müslim'in sahihine takdim etmişler. Doğru mu? İmam Bukhari'nin sahihini İmam Müslim'in sahihine takdim etmişler. Dedik bunun birçok yönü var. Yani takdim etmelerinin birçok yönü var ve bunları saydık. Bir tanesi de dedik nedir? Dedi ki İmam Müslim bir raviden an lafzıyla rivayet ederse aralarında muhasara olsa yeterlidir diyor. Değil mi? Ama İmam Bukhari ne diyor? Lika olacak diyor. Yani karşılaştıklarını bilmemiz lazım diyor. An lafzıyla rivayet eden adamın mutlaka sarih bir rivayet gelecek ki biz bilelim ki bu adam bu adama karşı karşıya gelmiş, aynı zamanda yaşaması yetmez. Birbirlerini görmüşler. Dedik İmam Bukhari'nin koşmuş olduğu bu şart onun sahihindeki hadislerin sıhhat derecesini daha da yükseltiyor. Öyle değil mi? Çünkü mesela İmam Bukhari öyle bir şart koşmuş ki çok ağır bir şart ve o şarta uymayanları da sahihine almamış. Bu da İmam Müslim böyle bir şart koşmamış. Onun için bu yönden, yani ittisal yönünden İmam Bukhari İmam Müslim'den bir derece üste çıkmış. Anlaşılıyor değil mi bu? Anlaşıldı. Bu mesele anlaşılıyor değil mi? Tamam. Anlamayan, anlattığım meseleyi veya anlatamadığım bir yer var mı? Bu muanen ana hadis. Tamam. İkincisi وَمُبْهَمٌ مَا ف۪يهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ. Ve bir de mübhem hadis varmış. Mübhem nedir? وَمُبْهَمٌ mübhemdir. مَا o şey ki fihi onda رَاوٍ ravi vardır. Lem yusem isimlendirilmemiştir. Tamam? İsimlendirilmemiştir. Şimdi yeni bir kısma geçmiş olduk o zaman. Mübhem hadis. Yeni bir kısma geçmiş olduk. O da nedir? Mübhem hadistir. Şimdi mübhem hadis nedir? Mübhem hadise geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim ben inşallah. Bir hadis sen biz şu ana kadar nasıl makbul bir hadis olduğunu öğrendik. Öyle değil mi? Bir hadis nasıl makbul olur? Evet, nedir onlar? Bir adalet sahibi olacak. İki, yani bir arasında fark olmayacak. İttisal olacak. Üç, hadise sahibi olacak. Dab sahibi yani. Dab sahibi olacak. Dört. Şaz olmayacak. Şaz olmayacak. Beş. İlletli olmayacak. Değil mi? Ne demiştik biz mesela burada? Demişti ki اَوَّلُهَ السَّحِيْفُ وَهُوَ مَحْتَصَلْ اِسْنَدُوهُ وَلَمْ يَشِذَ اَوْ يُعَلْ يَرْوِيْهِ عَدْلٌ ضَابِتٌ عَنْ مِسْلِهِ مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْتِهِ وَنَخِذِ. Değil mi? Şimdi bu bir hadisin kabul olması için gerekli olan şartlar. Peki bir hadisi merdut konumuna düşürenler nelerdir? Bak burada onu anlatmadı. Öyle değil mi? Yani burada sadece ne dedi? وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْصَى مِنْ كُسُرْ. Hafız İbn-i Hacer diyor ki, bak bir hadis niye merdut olur? Diyor ki, ثُمَّ الْمَرْدُودُ اِمَّا لِسَقْتٍ اَوْ تَعْلِمٍ. Sonra merdut hadis diyor, ya sakıttan dolayı merduttur, yani kopukluktan dolayı merduttur, veyahut da اَوْ تَعْلِمٍ veyahut da ta'n edilmiştir. Yani eleştirilmiş, cerh edildiğinden dolayı hadis merduttur. Tamam. Sonra bunun kısımlarını açıklıyor. Yani ikisinin kısımlarını açıklıyor. Sakıt ne demektir? Ta'n ne demektir? Tamam. Bütün merdut hadislerdeki sebep bir kişiye döner. Ya sakıt vardır, kopukluk vardır. Bunun da kısımları var değil mi? İşte maktu, munkati hadis var, muadel hadis var, mürsel hadis var, öyle mi? Kısımları arada başına gider. Muallak hadis var vesaire. Bir de ta'an vardır. Ta'an nedir? Diyor ki, وَاَمَّا تَعْنُمْ اِمَّا لِكَذِبِ الرَّاوِ اَوْ تُحْمَتِهِ بِذَٰلِكَ اَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ اَوْ غَفْلَتِهِ اَوْ فِسْقِهِ اَوْ وَهْمِهِ اَوْ مُخَالَفَتِهِ اَوْ جَهَالَتِهِ اَوْ بِدْعَتِهِ اَوْ سُوءُ حَفْزِهِ. Tamam. Bir hadisin, bir ravinin ta'na uğramasının sebebi nedir? Bir, اِمَّا لِكَذِبِهِ yalanından dolayıdır. İki, اَوْ تُحْمَتِهِ بِذَٰلِكَ veyahut da bununla müttehem olmasıdır. Yani kendisinin yalan söylediği tam belli değildir. Ama bununla töhmet altında kalıcı. اَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ veyahut da çok karıştırıyor. Yani böyle yani çok aşırı fahiş yanlışlar yapıyor mesela hadisi rivayet ederken. Ev gafletihi. Veyahut da gafildir. Yani hadisi dinlerken de gafildir, hadisi eda ederken de gafildir. Ev fıskihi. Veyahut da fasıktır. Öyle değil mi? Veyahut da fasıktır. Yani adaletinde zedelenme var. Ev vehmihi. Veyahut da rivayetlerinde vehm vardır. Yani karıştırıyor bazı şeyleri. Ev muhalefetihi. Veya kendi rivayetlerinde, mesela sika olanların rivayetlerinde muhalefet ediyor. İster senette, ister metinde. اَوْ جَهَالَتِهِ وَيَا رَاوِيِ tanımıyoruz. Yani bir ravi var senette ama biz bu raviyi tanımıyoruz. Cahiliz. Bu ravinin hükmünü bilmiyoruz. اَوْ بِدَعَتِهِ ya da bid'at sahibidir. اَوْ سُوءِ حَفْزِهِ veyahut da سُوءِ حَفْزِ vardır. Yani adamda şey vardır. Hafızında problem vardır. Burası anlaşıldı değil mi? Bunu aklımızda bulunduralım. İnşallah bunu Allah ömür nasip ederse göreceğiz zaten tafsilatıyla. Ama aklımızda bulunduralım. Yani bir hadisin merdut olmasının sebepleri bunlardır. Anlaşıldı değil mi? Ha, bir üst kitaba çıktığımız zaman mesela bu 10 tane sebebi biraz düşürmüşler. Yani çünkü zikrettiklerimin bazısı bazısının altına münderiç olabildiği için mesela fuhşi, galat, vehem bunlar hep su-i hafza şey olabilir. Su-i hafza, gaflet. Bunlar hepsi su-i hafzanın altında münderiç olabilir vesaire. Ama biz bu şunu bilelim. Bir hadisi merdut yapan iki şeydir. Ya sakıttır ya da ta'ndır. Yani ya kopukluktur ya da ta'n edilmesidir. Kopukluk ya senedin başındadır, ya ortasındadır, ya sonundadır. Bunun kısımları var zaten. Öyle mi? Ta'n de bu saydığımız 10 tane sebeptir. Yani bir ravinin ta'n edilmesi, eleştirilmesi bu saydığımız 10 tane sebepten dolayı olur. Anlaşıldı. Sekizincisi neydi? Ev cehaleti. Değil mi? Bak. Şimdi biz mesela senette bir tane ravi var. Ama biz bu ravi hakkında neyiz? Biz bu ravi hakkında bilgisiz. Anlaşıldı. Bu yani müphemliğe hiç bakmadan, şu anda müphemi anlatmıyorum. Ben şu anda daha genel bir konuyu anlatıyorum. Tamam mı? Ravide cehalet hadisi ne yapar? Hadisi merdut yapar. Bak, cehalet iki kısımdır. Bir ravi ya aynen meçhuldür ya da halen meçhuldür. Ya da halen meçhuldür. İki tane. Aynen meçhul ne demektir? Ravinin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Yani mesela diyor ki adam hani Muhammed İbn-i Selim. Yani biz rical kitaplarına baktığımızda, teracüm kitaplarına, tabakat kitaplarımıza baktığımızda Muhammed İbn-i Selim diye bir adam yok. Yani kimse tanımıyor bu adam. Tamam mı? Bu adam aynen ne olmuş oldu? Bu adam aynen şey olmuş oldu. Cahil olmuş oldu. Tamam mı? Veyahut da bir adam söylüyor. Adamı tanıyoruz. Yani böyle bir adam var. Adam biliniyor ama adamın halini bilmiyoruz. Zaptı var mı? Adaleti var mı? Alimler bunu tevsik etmiş mi? Teşrih etmiş mi? Hakkında elimizde hiçbir bilgi yok. Bak bu da aynen malum, halen meçhul oldu. Tamam? Birincisi, adamı hiç tanımıyoruz. Böyle bir adam var mıdır, yok mudur, yaşamış mıdır onu bile bilmiyoruz. İkincisi, halen meçhul, adamın varlığını biliyoruz ama adamın şeyini bilmiyoruz, halini bilmiyoruz. Zapt mıdır, sika mıdır, adil midir vesaire bunu bilmiyoruz. Şimdi burayı bir kenara koyalım. Bu bir hadisi merdut yapan sebeplerdendir. Tamam? Mübhem hadis nedir? Mübhem hadiste ravi zikrediyor ama ravinin ismini zikretmiyor. Mesela örneğin adam diyor ki ehberani şeyhi. Şimdi senin şeyhin sana maruf, bana maruf değil. Doğru mu? Bak burada bir ravi olduğunu biz biliyoruz. Bu adamın bir şeyhi var. Şeyhi ona haber vermiş ama biz bu adamın kim olduğunu biliyor muyuz? Lem yusem. Yani وَمُبْهَمُنْ ف۪يهِ رَاوِنْ لَبْيُسَمْ Ama ismini vermemiş. Öyle mi? İsmini vermediği için hem adamın hali hem de aynen hem hale bize meçhul olur. Doğru mu? İsmini ver. Mesela adam diyor ki قَالَ رَجُولُنْ Bu ibhamın en ağırı zaten. قَالَ رَجُولُنْ yani nekire bir adam dedi ki. Şimdi tamam racul, bir racul söylemiş onu biliyoruz. İyi de bu racul kim? İsmini vermediği için bize hem aynı meçhul oldu hem de hali meçhul olmuş oldu. Anlaşılır. Doğal olarak da ne oldu? Mübhem oldu. İsmi zikredilmediğinden dolayı mübhem oldu. Veyahut da adam diyor ki mesela misal işte ehberani fulan mesela. Yani veyahut da mesela İmam Şafii'de var ehberani men esiku bihi. Yani ben kendisine güvendiğim adam bana haber verdi ki diyor. Bu tabi geniş bir bahis yani İmam Şafii'nin böyle dediğinde bu sözü mezhepte kabul edilir mi edilmez mi? Ama böyle şeyler var yani. Rivayet edenlerden güvendiğim bir adam, tanıdığım bana haber verdi ki, şeyhim bana haber verdi ki ismini zikretmediği için bu adam ne olmuş, bu hadisin ismi ne oldu? Mübhem oldu. Merdut olmasının sebebi nedir peki? Bak ismi zikretmemek mübhem olmasının sebebidir. merdud olmasının sebebi ise mübhemlikten kaynaklanan cehalettir. Anlaşıldı değil mi burası? Mübhem hadisin hükmü nedir o zaman? Zayıftır. Değil mi? İbham giderilmediği müddetçe mübhem hadis zayıftır. Mübhem hadisle ilgili bir şey anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Evet. 14. beyt. وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَدِدُّهُ ذَاكَ الَّذ۪ي قَدْ نَزَلَ وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى Ravilerinin sayısı düştükçe وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ Onun ricalinin sayısı azaldıkça sayısı adedi عَلَى İsnadın değeri yükselir. Öyle mi? İsnadın hadis ilmindeki değeri yükselir. وَدِدُّهُ Onun tersi yani senetteki ravilerin sayısı çoğalırsa ذَاكَ الَّذ۪ي قَدْ نَزَلَى İşte değeri düşen de budur diyor. Tamam mı? ذَاكَ Bu اَلَّذ۪ي O şeydir ki قَدْ نَزَلَى Onun değeri düşmüştür. Tamam mı? Bu o zaman ne konusu? اُلُوُ الْاِسْنَدْ وَعَالِ الْاِسْنَدْ وَنَازِلِ الْاِسْنَدْ meselesi. Tamam mı? Şimdi Mustalahül Hadis'te konulardan bir tanesi de isnat bahislerinden bir tanesi de senedin âli olması veyahut da senedin nazil olmasıdır. Biz bunu görmüştük. Öyle değil mi? Bulugul Meram'da bunu anlatmıştım. Yani âli isnat nedir? Nazil anlatmış mıydım? Anlatmış. Hatta daha sonra soru da sormuştum, sen cevap vermiştin. Doğru mu? Âli isnat nedir? Nazil isnat nedir? Diye anlatmıştım. Âli isnat nedir? Nazil isnat nedir? Şimdi tanımı zaten anlaşıldı değil mi? Tanımın anlaşılmayacak bir şey yok. Yani bir senetteki rical sayısı düşerse o âli isnattır. Âliden kastı ne? Değeri yüksektir. Hadis alimlerinin yanında o isnadın değeri yüksektir. Sayı çoğalırsa senetteki o zaman onun değeri nedir? Onun değeri düşüktür. Şimdi burada sormamız gereken soru şu. İslam alimleri neden dolayı bu kadar isnatla ilgili ince ve bahise dalmışlar? İsnat alimleri belki aklınıza gelebilir. Yani dersiniz ki bu kadar bile senetteki aneni karıştıracak kadar ne var yani? Bu senetlerde bu kadar üzerine düşmüşler. Sebebi şu. Çünkü İslam uleması daha evvelki dinlerin sapma nedenine bakmış, sapma nedeninin temelinde isnatsızlık var. Tamam? Sapma nedeninin temelinde isnatsızlık var. İslam ümmetinin, İslam şeriatının kıyamete kadar nasıl muhafaza edilir diye düşünmüşler. Bunun sebebinde de isnat var. Şimdi diyecekseniz ne alaka? Öyle mi? Bakın önce Abdullah ibn-i Mübarek'in bir sözünü söyleyeyim. Abdullah ibn-i Mübarek diyor ki El-isnadu mine'd-dini İsnat dindendir. Levlel isnadu şayet isnat olmasaydı lekale men şa'e ma şa'e yani isnat olmamış olsaydı dileyen dilediği şeyi dinde söylerdi. Doğru mu? Süfyan-ı Sevri ne diyor mesela? Süfyan-ı Sevri diyor ki el isnadu silahul mu'mini. İsnat müminin silahıdır. Dini muhafaza etmede isnat dinin silahıdır. Daha evvel hatırlıyorsanız yani daha evvel Müslüm'ün mukaddimesini yaparken ben hatırlarsanız eğer sonra daha sonra da zikretmiştim ayrıyeten bu derslerde. Demiştim ki Muhammed İbn-i Sirin ne diyor İmam Müslüm mukaddimede rivayet ediyordu değil mi? كَانُوا لَا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِيدَنْ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالًا İsnattan sormazlardı daha evvel. Ne zaman ki fitneler vaki oldu dediler ki bize ricalinizi isimlendir. Şimdi Abdullah ibn-i Mübarek'in sözüne dönelim. اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ لَوْلَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَنْ شَاءَ Şimdi mesela diyelim ki adamın biri çıktı bize dedi ki Peygamber mesela örnek veriyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bu konuda dini bu şekilde açıkladı. Biz ne diyoruz hemen? Bunun isnadı nerede? Öyle mi? Yani kim sana bunu haber verdi? Bize isnadını getiriyor. İsnadına bakıyoruz. Ona göre doğru mudur, sahih midir? Hükmediyoruz. Dini bu şekilde yani isnad ilmiyle biz dini batıldan ne yapmış oluyoruz? Muhafaza etmiş oluyoruz. İbn-i Hazm diyor ki isnad Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete tanımış olduğu en büyük lütuflardan bir tanesidir. Yahudi ve Hristiyanlara bu tanınmadığından dolayı Yahudi ve Hristiyanlar saptılar diyor. Onlar hiçbir şeylerini peygamberlerden senetlerle nakledemezler. En fazla yaklaştıkları tabaka Yahudilerin Hazreti Musa'ya 30 asırdır. Yani Hazreti Musa'dan rivayet ettiklerinde ona en yakın oldukları yer 30 asırdır. Hristiyanlar da buna benzerdir. Tamam mı? Yani düşün bir adam peygamberinden nakil yapıyor. Son ulaşabildiği nokta peygamberden 30 asır sonra yaşamış olan adamdır. Öyle mi? Şimdi bu dinin bozulması kolaydır. Yani arada 30 tane asır olduğu için, sonrasının doğrusunu yanlışını bilmediğin için, değil mi? Oraya dayandırdığın kabul edilir, oraya dayandırdığın kabul edilir ama Allah bu ümmeti dininde isnat ile korumuş oldu. Değil mi? Herkes söylediğini mutlaka dayanağını getirip zikretmesi lazım. İşte isnat bu kadar önemli olduğu için, dini muhafazada Süfyan-ı Sevri'nin dediği gibi silah olduğu için, İslam alimleri de isnadın en ince meselelerine kadar incelemişler. Sebep bu. Tamam mı? İsnadın değerini bilmişler. Bu nimetin şükrü eda edilsin diye bunun en ince meselelerine kadar incelemişler. Şimdi Ali isnad dedik nedir? وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَى وَدَدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلْ. Neden bir senetteki ravilerin sayısının düşmesi o senedin değerini hadis ehlinin yanında yüceltir? Neden sayının çoğalması onu düşürür? Var mı söyleyecek onu? Sebep? Yani ona burada Ali yapan şey nedir? Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki burada benden iki kişi hadis rivayet ediyor. Tamam mı? Benden iki kişi içinden hadis rivayet ediyor. Biri diyor ki, ben kardeşten, o da hocadan dedi ki nokta nokta nokta. Bir, iki, üç. Öyle mi? Diğeri de diyor ki bak buradaki kardeş, ben falandan, falan falandan, o filandan, o filandan, o da hocadan. Şimdi üç kişinin senette olan üç kişiye mi gönlünüz daha mutmain olur? Yoksa arada beş tane adamın olduğu habere mi gönlünüz daha mutmain olur? Üç kişinin elbette ki. Öyle değil mi? Çünkü sayı azaldıkça vehim, karıştırma, hafızdaki problem, inkıta, tezlis, bunların şeyi düşer, bunların ihtimali düşer. Doğru mu? Sayı çoğaldıkça ihtimal de çoğalır. Yani üç tane ravi ne kadar az olursa hadisin merdut olmasına sebep olan etkenlerin azalması o kadar daha çok olur. Hadisin şeyi ne kadar çok olursa, ricaldeki senet sayısı ne kadar çok olursa, hadisi merdut kılan sebeplerin bulunması o kadar ihtimali çok olur. Bundan dolayı alimler sayısı az olanın değerini yüksek kabul etmişler. Anlaşıldı. Ama hangi şartlar? Mutlak olarak her senedi az olan kabul edilir mi? Edilmez. Ravilerinde sıhhat şartı bulunmak kaydıyla. Tamam? Ravilerinde sıhhat şartı bulunmak kaydıyla. Mesela şimdi İmam Vakî biliyorsunuz kim değil mi? İmam Vakî, İmam Şafii'nin kocası değil mi? İmam Vakî kendi ashabını topluyor hadis dersinde diyor ki onlara iki tane senet söylüyor. Diyor ki fulan, fulandan İbn-i Mesud'dan. Bak üç kişi değil mi? Bir, iki, sonra İbn-i Mesud. Sonra diyor ki, üçüncü bir isnat zikrediyor. Diyor ki işte Mansur İbrahim'den, İbrahim bilmem neden beş kişi söylüyor. Bir, iki, üç, dört, beş, bu İbn-i Mesud. Bak burada isnatta kaç kişi var? Üç kişi var. Burada beş kişi var. Değil mi? Hangisi size daha sevimlidir diyor. Yani bir hadisi iki ayrı kanaldan naklediyor. Veyahut da iki ayrı hadisi iki ayrı senetle naklediyor. Hangisi daha sevimlidir? Tabi öğrencileri de ne diyorlar? Diyorlar ki elbette ki birincisi bize daha sevimlidir. Yani üç kişi olan. Öyle mi? Niye? Çünkü bu âli isnattır. Doğru mu? Öke diyor hayır. Fakihin fakihten, fakihin fakihten, fakihin fakihten, onun da fakihten rivayet ettiği rivayet bize şeyhlerin birbirinden rivayet ettiği rivayetten daha sevimlidir. Yani ne demek istiyor burada Öke? Diyor ki âli isnat ve nazil isnat meselesi mutlak değildir. Bak burada beş tane adam var. Ama bunların sikalık derecesi bunlardan daha üstün olduğu için böyle bunların sayısı çok olsa da biz bunların rivayetini bunlara tercih ederiz. Anlaşıldı. Burada onlara öğretmek istediği şey bu. Yani bu beş kişinin hadis alimlerinin yanındaki derecesi, güvenilirliği bu üç kişiden çok daha fazla. Bu üç kişiden çok daha fazla olduğu için de biz diyor bu beş kişiyi bu üç kişiye ne yaparız? Tercih ederiz. Demek ki o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki âli isnat ve nazil isnat meselesi mutlak değildir. Senetteki ravilerin haline bağlıdır. Tamam? Senetteki ravilerin haline bağlıdır. Bazı senetler vardır ki mustalahül hadisin isimlendirmesinde nazildir. Bunun gibi. Ama âli isnat olandan daha değerlidir. Sebep içindeki ravilerin sikalık derecesinin âli isnat olandaki sikalıktan daha yüksek olmasıdır. Anlaşıldı değil mi burası? Alimlerin âli isnadı nazil isnattan üstün tutmalarının sebeplerinden bir tanesi de fiili sünnetteki pratik uygulamadır. Tamam. Fiili sünnetteki pratik uygulamalar. Şimdi hatırlıyorsanız daha önce de bir tane hadis söylemiştim size. O hadis-i şerifi şöyle bir düşünün. Demişti ki bu sahihte varit olan Enes'in rivayeti var. Değil mi? Enes diyordu ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselama soru sormaktan nehy olmuştuk. Bizim hoşumuza giderdi ki Badilerden, Arabilerden akıllı olan biri gelsin, Peygamberimize soru sorsun, Peygamberimiz de ona cevap versin. Bir tane adam geldi dedi ki ey Muhammed senin elçin bize geldi ve zannetti ki seni Allah gönderdi. Seni Allah mı gönderdi? Evet beni Allah gönderdi. Sonra senin elçin zannetti ki Allah bizim üzerimize şunu farz kıldı, bunu farz kıldı, Peygamberimiz de hepsine doğrudur diyor. Değil mi? Hadis-i şerifi biliyoruz. İslam'ın 5 esasını adam Peygamberimizin elçisinden işitmiş, gelip Peygamberimize sormak suretiyle tehdit ediyor. Doğru mu? Burada alimler demişler ki bu âli isnat talebidir. Yani bak şimdi sen adam Peygamberden bu söylediklerini rivayet ederken arada bir elçi var. Öyle mi? Bana Peygamberin elçisi Peygamberden haber verdi ki diyecek. Adam ne yapıyor? Elçiyi aradan çıkarıyor. Bizzat kendisi geliyor Peygamberimizin yanına. Bizzat kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hadisi alıyor. Değil mi? Ne oldu? 3 kişilik senedi adam 2 kişiye düşürmüş oldu. Yani bu sahabe 3 kişilik senedi 2 kişiye düşürmüş oldu. Ve tabi diyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da buna itiraz etmeyince yani sen nasıl benim elçimle yetinmiyorsun, ben sana elçi göndermişim demeyince biz bildik ki diyorlar bu işte âli isnadı talep etmenin dinde güzel bir şey olduğunu. Ve daha önce yine anlatmıştık. Yani zikrettiğim rivayetleri söylüyorum ki bildiğiniz olsun. Cabir İbni Abdullah'ın Abdullah İbni Üneys'ten hadis işitmek için değil mi? Ta Medine'den Şam'a gitmesinin kıssası. Öyle değil mi? Cabir İbni Abdullah ne diyordu? Ben bir tane deve aldım. Bir aylık mesafeye gittim Şam'a ulaştım. Abdullah İbni Üneys'e dedim ki bir senin rivayet ettiğin söylenen bir hadis işittim. Korktum ki o hadisi senden duymadan ya sen ölesin veyahut da ben öleyim diye geldim bu hadisi senden dinlemeye. Bak. Bir aylık mesafeye gitmiş, Abdullah İbni Üneys'ten hadisi duymuş Medine'de. Yani bir sahabe, başka bir sahabe, Abdullah İbni Üneys'ten hadisi rivayet etmiş. Ama Cabir istemiş ki, Cabir İbni Abdullah, bizzat o peygamberin sözünü ravisinden bizzat kendisi dinlesin. Yani 3 kişilik senedi kaça düşürmüş oldu Cabir? 2 kişiye düşürdü değil mi? Bizzat gitti, kendisi Abdullah İbni Üneys'ten hadisi dinlemiş oldu. Ve benzeri rivayetler, yani bunun gibi gördüğünüz, karşılaştığınız bütün rivayetler, hani ravilerin aradaki aracıyı düşürmek suretiyle bir üstten gidip bizzat dinlemeye yeltendikleri rivayetler âli isnadın dinde güzel bir şey olduğunu, talebenin meşru bir şey olduğunu bazı alimler söylemişler. Tamam? Anlaşılmayan bir şey. Devam edelim mi? Yeter mi? Yeter. O zaman وَمَا أَدَفْتَهُ اِلَى الْاَحْعَابِهِمْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهْوَ مَوْقُفُ زُكِ Bunu anlatmış olduk zaten değil mi biz? Yani mevkuf hadisi zaten şeyde anlattık biz. Merfu hadisi anlatırken mevkuf hadisi de anlattık. Bir daha geriden anlatmaya gerek var mı? Yok değil mi? O zaman neye geleceğiz? 16. beyte geleceğiz. وَمُرْسَلٌ مِنْهُ سَحَابِيٌ سَقَتْ وَمُرْسَلٌ مِنْهُ سَحَابِيٌ سَقَتْ Ondan sonrasına devam edeceğiz. Soru sormak isteyen var mı? Soru. Vakıf olan elhamdülillah.